अकेले तुम जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल तू मेरी जान आई लव यू डैडी। तू मासूम तू शैतान बट यू लव मी डैडी। तू मेरा दिल तू मेरी जान आई लव यू डैडी। तू मासूम सबका और इसी शरारत से दिल जिगर में हूं सबका। कहने को है यूं तो हजार कोई मगर तुझसा कहां। अकेले हम अकेले तुम जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल तू मेरी जान आई लव यू डैडी। तू मासूम तू शैतान बट यू लव मी डैडी। अकेले तुम जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल तू मेरी जान आई लव यू डैडी। तू मासूम तू शैतान बट यू लव मी डैडी। तू मेरा दिल मेरी जान आई लव यू डैडी। तू मासूम तू शैतान बट यू लव मी डैडी बट यू लव मी डैडी। आपको मम्मी की याद आ रही है? चलो सो जाओ। गुड नाइट डैडी आई लव यू।

उठ जाते हैं, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। आपको मम्मी की याद आ रही है? चलो सो जाओ। गुड नाइट। डैडी, आई लव यू। आई लव यू। चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। Thank you. क्या हंसी, दोनों थे साथ में और बाहें आपकी थी मेरे हाथ में। तुम ही तुम थे सनम, मेरे दिन रात में, पर इतनी बुलंदी पे तुम हो मेरी जान, आए न दामन अब हाथ में, पाना तुमको मुमकिन ही नहीं, सोचे भी तो हम घबराते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। कदम रुक जाते हैं।